Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Казка пра моцных і прыгожых людзей. Жылі ў адным краі моцныя і прыгожыя людзі, і бралі яны сабе жонак, прыгожых і ласкавых, з якімі нараджалі дзяцей. Як хлопчыка, то рот лічыўся па мячы, як дзяўчынку па кудзелі, і кожны з іх меў свой знак, які перадаваўся ад бацькі да сына. Аднаго разу ж насунуліся хмары чорныя з усходу, і прыйшоў у той край натоўп, а імя яму Арда. Мала было сярод яго моцных і прыгожых, часам адзін моцны, іншы прыгожы, але большасць нейкія нягеглыя, скуластыя, з крывымі шаблямі ды конскімі хвастамі, прывязанымі да дзідаў. Ваявалі з прыхаднямі моцныя і прыгожыя людзі, але не змаглі стрымаць натоўпу бясконцага, а каб рот свой не звесці, замірыліся і сказалі ім прыхадні: «Ідзіце служыць да нас у Арду. У нас мала моцных і прыгожых людзей, усе скуластыя ды нягеглыя, а мы за гэта не будзем чапаць вашых жанчын, дзяцей і вашыя знакі». І пайшлі моцныя і прыгожыя людзі служыць у Арду. Хадзілі вайной на ўсход і на поўдзень, багата крыві пралілі сваёй і чужой, бо ўмелі гэта рабіць. Забівалі іншых моцных і прыгожых людзей сярод сініх гор, толькі тыя насілі чорныя і рудыя бароды, вострыя кінжалы і махнатыя буркі. Адорвала іх Арда за гэта крыжамі каштоўнымі з выявай драпежнай птушкі ды імяннымі крывымі шаблямі. Але ўсё ж прыхадня мне падабалася ў тым краі. І Бог у касцёлах не так намаляваны, і кнігі ў бібліятэках не той мовай напісаныя, і пілі тут падазрона мала. А калі ўжо кіраваць краем Арда прыслала сваіх памагатых, скуластых і нягеглых, не стрывалі моцныя і прыгожыя людзі, ды ўзнялі мяцеж. Адзін, другі, трэці. Тады ўжо разгуляліся прыхадні, ды паказалі сябе, душу сваю шырокую, шаблю крывую ды вострую. Высеклі пад корань шмат моцных і прыгожых людзей. Жанчын згвалцілі, дзяцей перавыхавалі на свой лад, а ў палацах самі жыць сталі. Каго не высеклі, паслалі на прасторы ледзяныя, дзе не бывае лета і сонца, адкуль мала хто вярнуўся. Тады ў краі з'явіліся чорныя крукі, што прыляцелі разам з Ардой, і забралі яны сабе касцёлы, што будавалі моцныя і прыгожыя людзі, ды перамалявалі Бога на свой лад. А людзям, хто жывы застаўся, расказвалі, што моцныя і прыгожыя людзі захапілі іх, мучылі ды здзекваліся, пакуль не прыйшла Арда і ўсіх не вызваліла, а ў канцы дадавалі: «Боже, царя храні». Час ішоў, палацы аддалі пад калгасныя канторы ды санаторыі для сухотнікаў, касцёлы пад зернясховішчы ды аўтакалоны. Арда ж засталася Ардой, толькі замест птушкі драпежнай пачалі яны сабе на ілбах зорку маляваць чырвоную. Аднаго разу за мурамі высокімі прыхадні ў чарговы раз зняволілі люд мясцовы, каб весці на прасторы ледзяныя, дзе не бывае лета і сонца. Не было сярод зняволеных ужо ані моцных, ані прыгожых, люд просты. Але быў адзін бледны, худы, як аплатка касцельная, в акулярах, што туліўся ў куце. Пытаюцца ў яго: «Вось мы, хто шпіён японскі, хто нямецкі, хто подла рыхтаваў замах на гарачо любімага таварышча начальніка Арды. А цябе, акулярык, за што вязуць снег есці?» А ён ім і кажа, пракашляўшыся, бо хворы быў на сухоты: «Раскажу я вам нешта важнае, слухайце, ды перакажыце іншым. Жылі ў адным краі моцныя і прыгожыя людзі». Загрукацелі тут дзверы, дым паваліў з-пад іх, адчыніўся замок цяжкі, ды ўвайшлі двое скуластых з зоркамі чырвонымі на ілбах. взялі акулярыка пад рукі ды павалаклі ў калідор па падлозе халоднай, кажучы на сваёй мове: «Фашысцяць тваю маць, родзіну не любіш, да?» Так і не бачыў больш ніхто таго акулярыка, так і не даведаўся люд зняволены, пра якіх моцных і прыгожых людзей ён ім казаў. А з прастораў ледзяных, дзе не бывае лета і сонца, ніхто не вярнуўся. Хлапчук адно вярнуўся, што чуў пачатак расповеду за спінаў японскіх шпіёнаў і іншых ворагаў народу. Вярнуўся, бо ўцёк з цягніка сярод панурых кедраў ды разлапістых лістоўніц. Але гэта ўжо зусім іншая казка. Кастрычнік 2016.